To jest Radio Afera, audycja Luneta. Dobry wieczór. Dzisiaj Szymon Tim samotnie przy konsolecie. Ja niczym samotny żeglarz. Z kolei przy mikrofonie Mateusz Błoch. No ale ja zazwyczaj tutaj siedzę samotnie. No i jakoś nie jest mi mnie z tym źle. Nie mam za bardzo pomysłu na dzisiejszą audycję. Nie powinienem o tym mówić. Znaczy, mam pewien pomysł. Ma dzisiaj być piosenkowo, ale tak nie w sensie stricte. No i pomyślałem sobie, że gdzieś tam dobrze w taką formułę wpisuje się formacja The Last Sound z ich ostatniego materiału, małego materiału, który nazywa się Ex Relics, wydanego oczywiście nakładem netlabela Acroplane. To był utwór już kiedyś prezentowany, Peer Down, tak się to nazywało. No a w tej chwili nasz już chyba dobry znajomy, Polak z Rzeszowa, na angielskiej ziemi, Katapulto, ukazał się nowy materiał tego pana, materiał nazywa się Body Hammer, wydane to wszystko jednocześnie nakładem dwóch netlabeli, mianowicie Selva Electrica i Prud Records z Francji. To jest mały materiał, 5 numerów. Ja przyznaję, te numery znałem już wcześniej z racji tego, że pan Katapulto przesłał mi takiego CDR-a z tymi numerami. Ten CDR jest trochę rozszerzony o numery znane jeszcze z materiału, z którego już też wcześniej graliśmy. Niemniej okazja jest fajna, żeby pograć te, powiedzmy, nowe piosenki Katapulto dzisiaj w audycji Luneta. Tym bardziej, że materiał jest dosyć świeży, ukazał się jakoś tak na początku grudnia. No to dwa utwory w tej chwili i będzie rzeczywiście piosenkowo. Najpierw utwór o jakże pięknym i roztaczającym cudowne wizje tytule Striptease, a później jeszcze Body Hammer. Your unfortunate dance at the funeral. Your accidental striptease at the family party. Your unfortunate dance at the funeral. Your accidental striptease at the family party. Your unfortunate dance at the funeral. Your accidental striptease at the family party. Your unfortunate dance at the funeral. We'll be right back. the accidental striptease at the family party. Your unfortunate dance at the funeral. Katapulto. Tego pana już słuchacze audycji Luneta dobrze znają. Tak jak mówiłem, to jest pan z Rzeszowa, który obecnie mieszka w Bristolu i tam nagrywa piosenki. W tym roku odwiedził nawet Poznań, zagrał w Kafe Mięsna razem z Kanią Tiffer. To bardzo udany set koncertowy był. Przed nami w tej chwili kolejna porcja piosenek. Piosenki w ilości dokładnie dwóch. Podmiot artystyczny, który za moment nazywa się The Kid. A to tak przy okazji przypominania sobie ostatnio o jakichś takich zapomnianych netlabelach i zgłębiania ich wydawnictw. Takim netlabelem właśnie jest Race Will Begin, z którego gdzieś tam jakieś pojedyncze propozycje kiedyś chyba grałem w Lunecie, no ale postanowiłem spojrzeć, co tam jeszcze u nich ciekawego, a to taki netlabel, który wydaje bardzo małe wydawnictwa, to są zazwyczaj single, na którym dwie, trzy piosenki zazwyczaj. No i tak jest właśnie w przypadku materiału projektu The Kid. Czy to wydawnictwo ma jakiś tytuł? Chyba nie. Tam w każdym razie dwa numery. Pierwszy Sex Made Me Sick, trudny tytuł, Sex Made Me Sick, a później Sans. No i w takim razie słuchamy projektu The Kid. Coming back. It's coming back. It's coming back. It's coming back. It's coming back. It's coming back. It's coming back. It's coming back. It's coming back. It's coming back. It's coming back. It's coming back. It's coming back. It's coming back. It's coming back. It's coming back. It's coming back. It's coming back. It's coming back. It's coming back. It's coming back. It's coming back. It's coming back. It's coming back. It's coming back. It's coming back. It's coming back. It's coming back. It's coming back. It's coming back. It's coming back. It's coming back. It's coming back. It's coming back. It's coming back. It's coming back. It's coming back. It's coming back. It's coming back. It's coming back. It's coming back. It's coming back. It's coming back. It's coming back. It's coming back. It's coming back. It's coming back. It's coming back. It's coming back. It's coming back. It's coming back. It's coming back. It's coming back. It's coming back. It's coming back. It's coming back. It's coming back. It's coming back. It's coming back. It's coming back. It's coming back. It's coming back. It's coming back. It piękne dźwięki przed momentem to The Go Team. Słyszałem już w tym tygodniu tę formację w Radio Afera, jakoś też tak w około godziny 21, ale to było w poniedziałek. No a Go Team również możecie znaleźć gdzieś tam w wydawnictwach Ned Labela Race Will Begin. Race Will Begin nawet chyba jako w tej chwili takiej regularnej strony nie ma, to już jest taki label z gatunku umierających. No i to był szwedzki label, który wydawał takie wirtualne siedmiocalowe single, zazwyczaj tak jak mówiłem 2-3 nagrania, a wcześniej jeszcze szwedzki projekt The Kid, no i też słuchaliśmy dwóch nagrań. Baczni słuchacze, a może nawet słuchaczki audycji Luneta, przepraszam, domyślałem się, że zazwyczaj o tej porze podaję wszelkie możliwe namiary. No jeżeli wy się domyślacie, że ja tak czynię, to nie jest dobrze, bo wygląda na to, że w jakąś taką rutynę wpadłem. No ale już niedługo nowy rok, czas postanowień, to w takim razie jednym z moich postanowień będzie to, żeby coś z tym zrobić. Żeby może wcześniej podawać te namiary, albo w ogóle ich nie podawać. No żeby ten program każdy nie wyglądał tak samo może po prostu. W każdym bądź razie 061-875-0213 to jest numer telefonu do Radia Afera. luneta@afera.com.pl to jest adres e-mail i ten adres się przyda dzisiaj i przez najbliższe tygodnie. Jest nasze forum również, forum.afera.com.pl. No i tam jest temat tej audycji. Audycja nazywa się Luneta. Zapraszam. No i na MySpace również jesteśmy. myspace.com/lunetaradioafera. No i myślę, że ten adres MySpace'owy również się przyda przez najbliższe tygodnie. Otóż postanowiłem, jako że tak sobie myślę, wybiegam teraz myślami w przyszłość, pewnie 15 stycznia w Lunecie podsumujemy sobie rok 2008. Pogramy najlepsze wydawnictwa moim skromnym zdaniem z tego roku. Ale ja chciałbym was zapytać o to, co najbardziej podobało wam się, jeśli chodzi o Ned Labele w roku 2008. Jeżeli sami gdzieś tam grzebiecie, szperacie w sieci w poszukiwaniu darmowej no i ciekawej muzyki, no to zapraszam. luneta@afera.com.pl bądź też myspace.com/radio, luneta radio afera pisane razem. Poproszę was o podawanie waszych ulubionych trójek, jeśli chodzi o wydawnictwa netlabelowe za rok 2008. No i przewidziałem nagrodę. Nagrodą będzie płyta kompaktowa, dosyć ciekawe, jeśli chodzi o ciekawa nagroda, jeśli chodzi o audycję Luneta, natomiast to będzie unikalna płyta, jak najbardziej związana z netlabelami, także zapraszam do pisania. Przypominam, proszę was o wytypowanie trzech najlepszych waszym zdaniem wydawnictw netlabelowych za rok 2008. Piszcie luneta@afera.com.pl bądź też wysyłajcie wiadomości na MySpace'ie myspace.com/lunetaradioafera. Teraz trochę muzyki z Rosji. Często chyba w minionym roku graliśmy muzykę z Rosji i raz już zdarzyło nam się spotkać się z Ned Labelem, który nazywa się Pulsations for You. Graliśmy bodajże taki projekt TD Black Sun, gdzie do muzyki elektronicznej śpiewała śpiewaczka operowa, tak należy powiedzieć. Natomiast Pulsations for You wydaje dużo, dużo więcej innych ciekawych rzeczy. Jednym z takich projektów jest projekt o jakże ciekawej nazwie Ursula. Gdzieś tam od razu się pojawia w myślach Kochanowski. Szymon, też masz takie skojarzenia? Nie? Treny? Coś? Nic? Mnie się tak to kojarzy. Ursula to jest projekt ze Stanów Zjednoczonych, a nie z Rosji, co ciekawe. No i to jest taki wszystko zazwyczaj wrzuca się do szufladki. O, podkład się skończył. Pierwszy raz. Nam się zdarzył. Drugi. To wszystko wrzuca się zwyczaj do szufladki post-rock, natomiast to jest taka mieszanka folku, ambientu, muzyki elektronicznej. Brzmi to fajnie, mnie się podoba. No i żałuję, że wcześniej jakoś z tym materiałem się nie zapoznaliśmy i pewnie będę miał zagwozdkę, jeśli chodzi o to podsumowanie roku 2008. Dwa numery w tej chwili gramy. Najpierw Sega, a później Blue Eyed Train Stations, projekt Ursula. Thank you. Oj, Szymon nie lubi, jak numery się tak kończą. No właśnie, to projekt Ursula ze Stanów Zjednoczonych. Z tego, co czytam sobie na stronie Netlabela Pulsations for You, ten projekt nazywał się kiedyś Shelled Psychedelic Orchestra. No i powstał w roku 1998, czyli już 10 lat. Odkąd ci artyści tworzą przyjemne dźwięki, jak mieliście okazję usłyszeć. Sailor, to było wcześniej, a przed momentem Blue Eyed Train Stations. No i tak jak mówię, żałuję, że nie graliśmy tego wcześniej. To tak jest, jak w tej chwili muzyka gdzieś tam zalega na dysku twardym komputera, to wraca się do niej, odkrywa jakoś tak stopniowo. Tak jak już mówiłem ostatnio, właśnie zajmuję się eksplorowaniem takich netlabeli nieco zapomnianych, no i tak jest właśnie z wytwórnią No Type, pod którą również podlega netlabel Nishi. Z Nishi już chyba trochę graliśmy, natomiast z No Type, jak sobie wspominam i sięgam pamięcią, jeszcze nie. No to w takim razie dzisiaj przy okazji grania dźwięków fajnych, połamanych i jakkolwiek by je tam nazwać, projekt Sluts on Tape. To tak czasami jest, że to, co przykuwa uwagę, jeśli chodzi gdzieś tam o poszukiwanie muzyki, to na przykład nazwa projektu. No i Sluts on Tape to zdecydowanie coś, co chwyta za oczy. A Sluts on Tape to projekt dwóch artystów. Pierwszy to kompletnie nieznany mi Info Slut, a drugi to Books on Tape. No i artystę, który ukrywa się za pseudonimem Books on Tape, już trochę znam. To, że znam i te dźwięki podobają mnie się, to dobra rekomendacja do tego, żeby zapoznać się z muzyką Sluts on Tape. No i właśnie materiał sprzed 6 lat, jeden Ostrich Farm. I dwa numery przed nami. Square Assimilation of Information, a później jeszcze Static Over Texas. rzeczywiście miało być piosenkowo i udało nam się jak cholera, chciałoby się powiedzieć. To było Sluts on Tape, net label No Type. No i pozostajemy jeszcze w kręgu No Type, za moment rzecz z ubiegłego roku. A ja przypominam wam cały czas o tym, że bardzo proszę was o to, abyście nadsyłali na adres luneta@afera.com.pl, albo jeżeli jesteście zarejestrowani na MySpace, to wchodząc na MySpace audycji MySpace.com, Luneta, Radio Afera pisane razem, możecie wysyłać tam, albo bardzo was proszę o wysyłanie waszych trzech ulubionych wydawnictw netlabelowych z roku 2008 do wygrania. Atrakcyjna płyta. Pozostajemy, jak już mówiłem, w kręgu netlabela No Type. Teraz no nie da się ukryć, że wracamy do piosenek. Projekt Siblings, dwie osoby. Pierwsza osoba nazywa się Kaya Wong, druga osoba nazywa się David Turgeon. Materiał nazywa się Liter, no i jak to pisze tutaj wytwórnie No Type, to są popowe piosenki o tak zwanych kocich śmieciach i o płaceniu rachunków. Słuchamy. Najpierw Liter, a później się pożegnam. If you write what you know, that's up to you. If you say what you mean, that's up to you. If you keep what you own, that's up to you. If you walk on a shady boulevard, if you're missing the late show, if you have any bad luck at all, if you're scared from the get-go, you might get uncomfortable. You might think you're not at home. Don't go to the telephone booth. Don't talk to your girlfriend. Don't deal any business. Don't get yourself in a mess. Throw away the map that brought you there. Don't forget to clean your underwear. Don't you hear any noise? Don't you mind the bodies? When we live among us, you become habituated. Catnip's on the sidewalk. Litter's out tonight. Litter's out tonight. And things are boring. Catnip's on the sidewalk. Litter's out tonight. Litter's out tonight. And things are boring. Catnip's on the sidewalk. Litter's out tonight. Litter's out tonight. And things are. Remember me, we had exchanged our views. Remember you said you had someone you thought was more your kind. Remember you had a fledgling artistic career in mind. Everything that you said was fine, but you wondered aloud. Will it pass the test of time? I don't know what I said. Well, you changed the topic to something else. I live next to the fire department. My bedroom is a small compartment. The city is an aisle of safety. I live away from hostility. Catnip's on the sidewalks. Litter's out tonight. Litter's out tonight. And things are boring. Catnip's on the sidewalks. Litter's out tonight. Litter's out tonight. And things are boring. Catnip's on the sidewalks. Litter's out tonight. Litter's tonight and things are boring. Got nibs on the sidewalk. Litter's up tonight. Litter's up tonight and things are boring. Boring. Boring. Boring. Boring. Boring. Boring. Boring. Boring. Boring. A no właśnie, tak jak mówiłem, czas żegnać się. Przed momentem formacja Siblings. Informacje Siblings usłyszycie jeszcze za moment. Przypominam o plebiscycie na waszym zdaniem najlepsze trzy wydawnictwa netlabelowe. Co z tymi waszymi zdaniami robić, wiecie. Dziękuję Szymonowi tradycyjnie za realizację. Mateusz Błoch do was mówił. Plan audycji się kompletnie posypał, miało być dzisiaj jakoś tak folktronicznie albo nawet indie-tronicznie, wyszło trochę inaczej, no ale co tam. Siblings jeszcze raz, It's Still Working, no i miłych świąt, wszystkiego dobrego. Czego się życzy, Szymon? Spokoju, odpoczynku. Ja sobie planuję odpocząć przez ten czas. Wam też tego życzę po prostu. Smacznego opłatka, o, Szymon mówi, że smacznego opłatka jeszcze, właśnie. No to co? Miłych, wesołych, spokojnych świąt, odpoczynku. Słuchajcie muzyki, podsumowujcie rok, przesyłajcie wasze trójki. Dobrej nocy!